biztosan kell kenyér? Kenyér biztos. Elrombottam a telefonja, azt mondtam már. Mert ezt nem tudom, én nekem más mondták, hogy neki is ott ilyen telefonom, aminek tönkrement a töltő része, és 2000 dinárt akartak velem fizetni, hogy kicseréljék Szabadkán. Az elég is sok, mert 2400 vagy 500 meg lehet venni újat. Mennyire lehet venni újat? 2500. Ezért nem tudsz semmit se csinálni, csomó már én. Nem, az már elment a töltő része neki. Nem tudom, hogy egyáltalán vállalnak ilyen telefon kiavítani a Smartcom, mennyit kér érte. Szétszedjék meg minden. Vagy kicseréljék rajta azt, ami le van törve. A töltő résznek. Készen ez nem ráforraszt, hanem csak ráragasszák. Helyeke? Jobb, ha vettél egy újat. Lehet, de nem, nekem Szabadkán amit mondtak. Lehet, hogy a 500-nál megjavít, a körfészem, hogy 500-nál megjavítanák. Nem tudom. Meg kell kérdezni tőlük. Ha valamit csinálja. Menjek kell megkérdezni, hogy megjavít. Ha valamit csinálja, mert vagy már ma vagy két újat a mamának. Nem tűnik, már mondtam. Dehogy is nem, kül. Te a vezetékeset hívod, akkor eszed a pénzt. A legúcsúbb csomag a vezetékesen, hogy kapsz 500 percet, a Vitni 600 dinárba kerül. Az a csomag, hogy miatt hívni fel a vezetékest. Az sokba kerül neked, nem? 550 dinárba. De nekem nem vezetékes ki, hanem nekem egy rendes telefont a mamának kivenni. Ha ezt nem lehet megjavítani. Hát meg lehet rendelni, akkor. Soki javíja. 500 dinári vagy 500 dinári javítanak, vagy 1500 nem írja meg, mert 2500 az új telep. Kérdezzel meg, annyi javítsák meg? Én. Akkor az a, megyek és akkor várlak tégedet, hátétözködök piszkos ruhába. Vagy majd szólsz, vagy hogy lesz. Nem is vész szólni, add ide a telefonodat. De az legyen feltétlen, mert azon felhívlak. Hogy mára vagy. Én adjam az én. Igen, majd beírjam a számolmat. És azon vész meg lehet hívogatni. Az mindig be van kapcsolva. Na ide. De írom a papírra a számomat is, akkor azon... Nem tudom, hogy hogyan lehetne, ha nem tudjuk küldteni. És akkor megbeszélünk. Ezeket kellene, nem hívjuk, hogy kibbi a mai napot. Van kettő. LNB szívi. Négy. Amikor írsz te haza? Na, hamar hazaérek szerintem, fél óra alatt. Jó. Egy színhívás. Most csörögni fog a telefon, figyel. És csörög. Van egy papír. Majd akkor ez lesz hívva. Ez ennyi? 24-84. Ez, legyen egy papír, ami a számom. Meg a másikat, amit hívjatok. Meg lesz máma, ha nem, akkor megrendel az interneten. De az a baj, hogy én is telefonhiába vagyok. Mert nálam is telefonok vannak, hogy várom, hogy szóljanak. Minden szám, minden telefonomban vannak telefonszámok mosta. Annak telefonáltok, annak telefonált a téden, hogy felvegye. Haló? Van neked perceid. Lehet is bízt tenni, hogy mind a kettő SIM-kártyát belerakod. Belerakni a telefonodba, olyan vannak a SIM-kártyáját is. Hát kettőt bízd bele, te nem egyet. Olyan lesz, mint a Tesla, ami van annak. Tesla tudom, hogy van most az új telefonja. Nagy képernyőjű, vagy eléggé nagy a gombok, vagy még egyszerűbbet vegyek? Van, az egyszerűbb az 4500 nálra kerül, de ami egyszerűbb úgy néz ki, mint ami régebben volt neked. Akkor olyan kell? Úgy néz ki, kinézete az, de másfajta. Én nem értek a tárton akkor. Nézd, de valami olyan modernabbat vegyél már, olyan. Ja, én töképpen se gondolsz? Az lehet. A legolcsóbb 4750 dinárba kerül, 5000 dinár a legolcsóbb abban, az én töképpen nyősbe. Köszönöm. 84. Aztán meg hívdem ezt a számot. Ezt a kettő számot innen teszem, és ezen fogunk, én fogsz videótól kihívogatni ezt a kettő, mind a kettő. Az egyik a másiké. Nem tudom, hogy nem vette fel, hogy én felvetettem bele. Azon a számon mit kapunk meg? Tévedet? Ne enged kapsz meg a 062-esre. Az mindig be van kapcsolva. Ez a teljesen megyünk haza, mert én mindjárt akartunk nyúlni. Akkor menjek el a smartcomba mostan? Ha ebben. Ne menjen most, menjek egy. Ja, még hallok is egynek, akkor... Valak egy-kettő, ne, csak fel, fel, akkor minden beszél. Akkor hallolja egy 9 óra. De az érek 9, vagy egy-kettő, megkérdezem. Én 1500-en gondolok, hogy 5000-re biztosan kérdés vagyok, hogy egyáltalán válják, szét akarják ezt szerni ezt a kínai telefon. Hát nézzétek még, no. Na. Érintő két fenn is az meg 5000. Na, nem akarja felvenni. Vedd már föl. Mindegy, megyek most már. Kit hív? Anyámat, hogy ezt a számot hívja. Nem veszi fel, ezt kell hívniatok. Ez a tőtője ennek? Nem, ez lesz az alkatér. Amelynek van, mint az oldalán. Alkatér van rájuk, akkor ez az. Mert... Nem, ez lesz az. Hogyan ez a tőtője ennek? Az enyém nem. Ha? Mit akarsz valamit? Tehát feltőteni. Rakjad fel. Akkor ez a tőtője. Nem alsz, hát ez is kell. Nem fogalmam, hogy ezt elteszem már. Akkor a oldalmat csinálni. Nem ez a tőtője az idő. Az nem a tőtője. Ez az enyém még. Ez? Ha, jócskán a tőtője. Na, mi a kötőben? Baj legyen, te vagy sem, mert te szívogatva akkor. Na, itt is van. Télig van, hogy biztos legyen hívva. Megyek. El kell tudni, hogy nem jött, nem megyek haza. Nem, megyek haza. Majd akkor felhívva, megbeszéljük. Jön a hívogatni, vagy... Hogy...